Konaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 maja, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Służbom sanitarnym udało się ustabilizować liczbę nowych zakażeń, mówi wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Liczba infekcji na świecie przekroczyła 6 milionów. Zamieszki w Nowym Jorku po śmierci czarnoskórego George'a Floyda w Minneapolis. Na tym etapie rozwoju epidemii udało się ustabilizować liczbę nowych zakażeń, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Specjalista dodał, że nadal konieczne jest przestrzeganie obostrzeń sanitarnych, jak noszenie maseczek w dużych skupiskach ludzi. Jeżeli jest w sytuacji, gdzie najbliższy człowiek jest te 2-5 metrów od niego, to maseczka jest groźniejsza od tego człowieka. Jeżeli idzie do sklepu, gdzie przewija się kilkaset osób wokół niego i nie przestrzegają odległości, to trudno, naraża się na niewygodę, ale jest bezpieczniejszy. Od dziś częściowo zniesiony zostaje obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni otwartej i niektórych przestrzeniach zamkniętych. Nadal trzeba zakrywać usta i nos w sklepach, pojazdach komunikacji miejskiej i kościołach. Liczba zakażeń koronawirusem na świecie przekroczyła 6 milionów. Poinformowali o tym naukowcy z Uniwersytetu Johna Hopkinsa w Maryland, którzy zajmują się monitorowaniem pandemii. COVID-19 kosztował życie 367 tysięcy osób. Udało się wyleczyć ponad 2,5 miliona pacjentów. W Stanach Zjednoczonych, gdzie sytuacja jest najgorsza, liczba ofiar to 104,5 tysiąca, a zakażonych jest 1 800 tysięcy osób. Prezydent Donald Trump tymczasem poinformował, że USA zawiesza współpracę ze Światową Organizacją Zdrowia, która według niego jest sterowana przez Chiny. Pekin z kolei oskarża USA o poważne zaniedbania, które doprowadziły do największej na świecie liczby ofiar. Najszybciej wirus rozprzestrzenia się w Ameryce Południowej. W Brazylii liczba ofiar wynosi prawie 28 tysięcy i jest wyższa niż w Hiszpanii, która jeszcze w marcu była epicentrum pandemii. W Meksyku minionej doby zmarło prawie 400 osób. Europa tymczasem znosi kolejne restrykcje. Francja otworzyła bary, kawiarnie i restauracje, a od dzisiaj otwiera także paryskie parki. Na Ukrainie od dziś znów działają hotele i galerie handlowe, a we Włoszech znów można zwiedzać Krzywą Wieżę w Pizie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Poszukiwanego przez Interpol obywatela Rosji czeczeńskiej narodowości zatrzymał warszawski oddział Straży Granicznej, mówi rzeczniczka oddziału Dagmara Bielec-Janas. Został zatrzymany w Warszawie przy ulicy Taborowej. To jest jedna z naszych placówek, w której cudzoziemcy mogą sprawdzić, jaki jest ich obecny stan pobytowy w Polsce. W takim celu właśnie obywatel Rosji zgłosił się tego dnia do nas. Funkcjonariusze zweryfikowali w bazach danych, w bazach poszukiwawczych jego dane. No i okazało się, że rzeczywiście jego dane figurują w bazach Interpol jako osoba poszukiwana do zatrzymania. Rosjanin jest podejrzewany o udział w nielegalnej formacji zbrojnej i handel bronią. Sąd zdecydował o umieszczeniu mężczyzny w areszcie na 40 dni. Zamieszki w Nowym Jorku po śmierci George'a Floyda w Minneapolis w stanie Minnesota. Mieszkańcy miasta przyłączyli się do protestów organizowanych w wielu amerykańskich stanach po tym, jak czarnoskóry mężczyzna zmarł po zatrzymaniu przez policję. W wyniku starć protestujących z policją są poszkodowani po obu stronach. Do protestów tysięcy ludzi doszło na Dolnym Manhattanie i Brooklynie. Rzucali butelkami i innymi przedmiotami w funkcjonariuszy policji. Ci odpowiedzieli gazem pieprzowym. Policyjna furgonetka została podpalona, a dwa inne radiowozy zdemolowane. Są informacje o rannych, policjantach i demonstrantach. Kilkadziesiąt osób zostało zatrzymanych. To była druga niespokojna noc w Nowym Jorku z rzędu. Dzień wcześniej, podczas wiecu na Union Square na Manhattanie, za kratki trafiło ponad 70 osób. Burmistrz miasta Bill de Blasio skrytykował zamieszki i zapowiedział, że będzie dążył do deeskalacji konfliktu i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Tymczasem Afroamerykanie od początku obowiązywania restrykcji z powodu pandemii koronawirusa skarżą się na nadmierne wobec nich działania nowojorskiej policji. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północnym zachodzie i zachodzie zachmurzenie umiarkowane i gdzieniegdzie możliwy słaby deszcz. Na pozostałym obszarze więcej chmur z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu. W Tatrach śnieg. Na termometrach w Rzeszowie i Lublinie 13 stopni, w Gdańsku i Krakowie 15, we Wrocławiu i Suwałkach 17, a w Poznaniu i Warszawie 18. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem.

Dobry. Spuściłem Państwu na głowę aguacero, czyli letnią ulewę w Ameryce Łacińskiej. Nie ma innych, wszystkie są letnie, nawet kiedy pada zimą, to ciepło. A spuściłem dlatego, że moja ciotka się wścieka na miastowe prognozy pogody. Prognoza pogody na weekend i tam są zawsze zmartwione deszczem miastowe głuptaki, które nie uwzględniają faktu, że może człowiek z wioski się nie złości, tylko cieszy, bo wegetacja będzie lepsza. Miastowi boleją, że leje przed każdym weekendem. I takie słowa rozlazłe zaraz. A na wiosce w tym czasie się ludzie cieszą. Spuszczę Państwu na głowę trzy deszcze. Za chwilę deszcz radosny i szybki. Leje takimi kropelkami tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink. Jeszcze zawiewa w ucho, ale ciepłe krople wszystkie. Fu, fu, fu, fu, fu. Deszcz radosnym jest, będą śpiewać. Viva el deszcz. Z deszczum szczęśliw. Deszczu jeszcze chcę, niech leje więcej, gęściej, rzęsiściej na trawy, góry, doliny zielone, na cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki, niech leje ulewa, niechaj się błogosławieństwo ziemi powylewa z nieba. En el parque. Las últimas informaciones indican ríos fuera de su cauce, aguaceros muy fuertes. Por favor, les recomendamos no salgan de sus casas. Seguiremos informando. No właśnie, aguaceros muy fuerte. Por favor, no salgan de sus casas. Deszczowe pożytki to były. Romantiko się pojawiało wielokrotnie w tej piosence. I złapał ich deszcz, kiedy biegli do domu, w którym czekała mamusia z kolacją. Dzięki deszczowi musieli zmienić trasę. Właśnie mówię, dzięki deszczowi musieli zmienić trasę i skończyli u niego w kawalerce na akademiku, gdzie było romantico, a Bajo la lluvia me pongo romantico śpiewał i potem jeszcze dodawał i la camisa mojada de mi novia, mokra bluzeczka mojej narzeczonej, która wymaga okrycia marynarką zarzuconą na ukochane ramiona. Jakie piękne sceny. Proszę państwa, donoszą mi. Panie Wojciechu, na skutek pana namów do tańczenia, mój szef przed chwilą dostał wpysk od koleżanki, którą porwał do tańca. Aha. To nie pana wina. W zasadzie on durny. Nie wiedział, że ode mnie by nie dostał. I teraz, jeżeli szef się nie domyśli, która to jego pracownica Anna, to może napisać do mnie maila i ja podam pełne nazwisko i imię, żeby szef nie miał wątpliwości, tylko porwał Annę do tańca. Proszę państwa, jeszcze jedna ulewa, ale już taka z wichurą i nawet z trąbami od czasu do czasu. El temporal. El instinto va avisando, viene un temporal. Temporal, temporal, temporal. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mój tygodniowy syn słucha po raz pierwszy pana audycji. Wydaje mi się, że chciałby tańczyć. No jak chciałby i fika nogami, to niech sobie tańczy. A co to przeszkadza? Wiek nie jest ograniczeniem. A poza tym prowadzący czasami czuje się jak dziecko. Linijką czasami po łapach dostanie prowadzący. O, żeby się naprawił, żeby przestał broić. Albo go do kozy wsadzą na parę dni, żeby tam posiedział i zmądrzał. No, że stary facet nie zmądrzeje i jak jest brujem i dziecko ma w sobie, to już taki zostanie. Dlatego zrobimy teraz dla brujów, dla małych brujów zrobimy resztę audycji. Bardzo proszę, po pierwsze, przenieść radio do kuchni. Kuchnia nam będzie potrzebna, bo kuchnia jest takim pomieszczeniem, że jak coś tam by się przydarzyło, to jest troszkę łatwiej posprzątać niż w salonie, tak? W kuchni jak się potłucze, no to szklanka, a w salonie to już może się plazma potłuc. Zachęcam zatem, żeby przenieść radio do kuchni, ewentualnie włączyć kuchenne i tam już pozostać. Proszę też przyprowadzić dzieci i nie tylko własne, najlepiej także zebrać od sąsiada. Jeśli sąsiedzi słyszą, proszę otworzyć drzwi na korytarz w bloku i się zorientować, do której kuchni się wszyscy przenosimy. Będzie wesele i zapewniam, za chwilę nauka brojenia. Niech bruje broją, niech się bruje uzbroją. Będzie balanga i paczanga. Pachanga en Navidad, tak, jak ktoś zna hiszpański, to dobrze usłyszał Navidad, czyli Boże Narodzenie, bo właśnie próbuję urządzić tutaj chwilowo Boże Narodzenie dla wszystkich dzieci. Boże Narodzenie, wszystko wolno, prawda? To jest cecha podstawowa rodziców, oko przymknięte na przekroczenia i jak bruje broją w Boże Narodzenie, to więcej wolno i mniej kar dostają. A co ja mam zrobić, proszę pana, nie mam dzieci i w ogóle już jestem dorosły, a nawet stary. Proszę pana, to jeszcze łatwiej, bo staremu naprawdę wszystko wolno, gdyż nie ma sankcji od góry żadnej. Proszę sobie wyobrazić, że jest pan dzieckiem. I nawet jak w domu nie ma nikogo innego, kto by razem z panem mógł sobie tę sytuację wyobrazić, to niech pan się intelektualnie rozmnoży i szaleje w grupie we własnej głowie. Uwaga! Mama, bardzo proszę, już wszyscy są w kuchni zapewne, niech naszykuje następujące przybory do brojenia. Każdemu dziecku proszę wydać jeden garnek, dwie pokrywki blaszane, dobrze panie kombinują, łyżkę drewnianą będzie do garnka pasowała jak ulał, jak pała do generała będzie pasowała i ubijaczkę do piany. Bardzo ważne takie druciane narzędzie do rytmów merengę. Ubijaczka do piany. A dla siebie, dla pań wszystkich, które wydają właśnie w tej chwili ten towar, proponuję jeszcze korki do uszu lub watę. Pero, como soy buen morincano, no me dejes doblegar, no. yo me guardo un poquito. ¿Cómo? Mira, hasta yo ese quedo mudo porque mira, la cosa es que la cosa está sabrosa. Bonito. Rzeczywiście było bonito. Mam nadzieję, że Państwu rzucił się w oczy, uszy ten dźwięk. Ten dźwięk wykonuje się dowolnym narzędziem, które pozwoli zrobić coś takiego. To może być karbowana puszka pusta. Umyta w środku, trzymamy ją palcami do środka, wsadzając trzy palce i powierzch, żeby nie dźwięczała. I powierzchu robimy czymś karbowanym coś takiego. Może to być patyczek, może to być linijka, tak? Byle było giętkie i wydawało takie dźwięki. Podstawowy instrument do uprawiania rytmu merengue. I któż to robi? Takie o? Zwykle najmłodszy członek orkiestry, czasami kilkuletni, który nie umie grać na niczym innym. Za chwilę będziemy broić, ale najpierw trzeba uśpić rodziców. I nie chodzi o to, żeby uśpić ich czujność. Nie, nie. Czujność już się nie da dzisiaj uśpić. Należy mamę położyć na podłodze, najlepiej pod stołem kuchennym, tam gdzie obrus troszkę ocienia, jak firana w sypialni. I teraz siadamy przy mamie i robimy to, co mama nam robi wieczorem, kiedy chce, żebyśmy my usnęli. Robimy mamie: Kizia, Mizia, gdzieś ty była? Albo jakieś inne luli, luli. Natomiast rodzice, bardzo proszę, żeby dobrowolnie zasypiali, żeby się dali uśpić na cacy, na przekór wszystkiemu, cokolwiek się wydarzy. Proszę usypiać. Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto la olvido. Dejar tanto mejor ahí como el mío. Dejar y la vive ahí en este mundo de tristeza. Dejar y la vive ahí en mi manera. Yo quiero ser ahí nada más, prefiero ir y recordar un nuevo amor, tanto mejor. Quisiera olvidar tanto lo mejor, quisiera vivir ahí nada más, oh sí, my way. me, ay mi manera. Yo quiero ser, ay nada más, prefiero y recordar un nuevo amor, tanto mejor. Quisiera olvidar tanto lo mejor, quisiera vivir, ay nada más, oh si my way. Czy nie śpią? Jedna kołysanka to za mało. Dlatego teraz sprawdzamy. Rodzice to są stare niedźwiedzie i ogólnie podejrzane osoby. Robią dzieciom różne podpuchy. Kiedy śpią, to na przykład potrafią podglądać przez powieki. Tak, więc trzeba przypilnować rodzica, czy na pewno mocno śpi. Ale trzeba delikatnie przypilnować, żeby się nie obudził rodzic, gdyby rzeczywiście spała nie na niby. No na przykład można się podkraść i pogilgotać się tutaj w dziurkę od nosa czymś. Delikatnie, tak, tylko takie tego. Albo w ucho. Jak rodzic zrobi takie... To znaczy, że śpi. A jak podniesie oko, to usypiamy dalej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rest your head close to mine. To teraz umówmy się, że wszyscy dorośli śpią. Wszyscy dorośli w nas śpią, jeśli nasze ciało nie odpowiada pozytywnie wciąż, tak? Nie ma dorosłych, zniknęli. W następnej pieśni usłyszymy wszyscy użycie garnków i łyżek drewnianych. I to nie jest zabawa, tylko poważna sprawa. Na scenie wystąpi duże combo. Wielkie combo, el gran combo, ogromne, conjunto de los combos. I będą śpiewali Vamos de fiesta, czyli idziemy z balangą do was, robimy taki przemarsz i się przyklejają inne osoby do naszego przemarszu i naszej balangi. Proszę pobrać garnek, który mamy, każdy ma swój, i wybadać, jak ten garnek gra. Bo na przykład jak się go w pupkę walnie łyżką, to gra tak, a jak się palcem go przytrzyma, to w tym samym miejscu gra tak. Zupełnie inaczej. A jak się go w brzeżek walnie? A jak się palcem dotknie? A, jest różnica. Jeszcze może mieć ucho garnek i czasami ucho ładnie brzmi. Teraz w piosence będziemy słyszeli następujące dźwięki. Garnkowe różne, proszę sobie wybrać jeden i walić równo. I głośno. Óigame, señor, el punto que traigo yo. Óigame, señor, el punto que traigo yo. Óigame, señor, el punto que traigo yo. Ja wiem, nie wszyscy mają poczucie rytmu, ale przy tej piosence nabiera się poczucia rytmu, prawda? No i wkładamy łyżkę do środka garnka i możemy po prostu trzepać coś takiego i już jest pięknie. Wymiana urządzenia. Łyżka drewniana odchodzi. Zapomnienie, teraz bierzemy trzepaczkę drucianą do robienia piany najczęściej. I proszę naszych kochanych słuchaczy, można szurać dookoła garnka albo można trzepać na różne sposoby. Proszę się przyłączyć i próbować imitować to, co robią oni w oryginale. Naprawdę na teledysku robią to trzepaczką. Casualidad, casualidad, casualidad que bailando esta noche yo te encontrara. Casualidad, casualidad, casualidad que bailando esta noche yo te encontrara. Pero no creas que yo estoy sufriendo, pero no creas que yo estoy penando. Puedes bailar y gozar lo que quieras, porque te juro que yo por ti no siento nada. Te juro que ya por ti mi corazón no siente nada. casualidad, casualidad. Casualidades, casualidades. Casualidad, casualidad. Porque en esta vida todo se sabe. Casualidad, casualidad. Baila, baila, baila cosas de la vida. Casualidad, casualidad. Que yo también estoy gozando, pollito. Casualidad, que aquí en el baile yo te encontrara. Casualidad, casualidad. Baila, baila, baila cosas de la vida. Casualidad, casualidad. Que yo también estoy gozando, mi negra. Casualidades, casualidades. Casualidad, casualidad. Porque en esta vida todos se saben. Casualidad, casualidad. Que yo también estoy gozando, pollito. Mnie się najlepiej sprawdziło, jak Garnek leżał pupką do góry i w bok mu dałem. Najbliżej było oryginału, a za chwilę orszak ślubny, który będzie szedł, to nie jest durszlak żaden, tylko taka grupa ludzka, która maszeruje i jest zadowolona. Z czego? No właśnie z tego, że się ślub odbył, a idziemy na wesele, czyli będzie jedzone, tańczone i będzie ogólny hałas. Teraz proszę bardzo, założyć sobie garnek, na głowę na przykład, tak? Wszyscy niech założą, ustawią się w szeregu gęsiego i łyżką klepią jeden drugiego w ten garnek na głowie. Można we własny, jeżeli nam się skończył orszak. Proszę jakoś twórczo posłuchać tej piosenki, która będzie za chwilę i imitować to, co państwo słyszą. Los novios se van a casar y bailando la pachanga lo van a celebrar. Es el ritmo nuevo y sabroso que tiene ya la gente bailando sin cesar. A un, dos, tres, baila la pachanga, la ceremonia va muy pronta a comenzar. Ese compás, baila la pachanga, la boda con sabor sensacional. Los novios felices ya son y se pasará la vida en puro vacilón. Hasta los casados.